พระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สนังกุมารสูตร 2. เทวทัตตสูตร 3. อันทกวินทสูตร 4. อรุณวตีสูตร 5. ปรินิพพานสูตรพรหมสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. พรหมายาจนะสูตร 2. คารวะสูตร 3. พรหมเทวสูตร 4. ภคะสูตร 5. อัปปราทิฏฐิสูตร 6. ปมาทะสูตร 7. โกกาลิกะสูตร 8.กตโมรกะติสกะสูตร 9. ตุทุพรหมสูตร 10. โกกาลิกะสูตร 11. สนังกุมารสูตร 12. เทวทัตตสูตร 13. อันทกวินทสูตร 14. อรุณวตีสูตร 15. ปรินิพพานสูตรพราหมณสังยุตหนึ่งอรหันตวรรคหมวดว่าด้วยพระอรหันต์หนึ่งธนัญชานีสูตรว่าด้วยธนัญชานีพราหมณีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นนางพราหมณีชื่อธนัญชานีของพราหมณ์ภารัทวาชโคตคนหนึ่งเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครั้งนั้นนางธนัญชานีพราหมณีกำลังนำพัดเข้าไปเพื่อพราหมณ์ภารัทวาชโคตก้าวเท้าพลาดจึงเปล่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อนางธนัญชานีพราหมณีกล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์ภารัทวาชโคตได้กล่าวกับนางธนัญชานีพราหมณีดังนี้ว่าก็หญิงถอยคนนี้กล่าวคุณของสมณะโล้นนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าในที่ไหนไหนหญิงถอยบัดนี้เราจักยกวาทะของพระศาสดานั้นของเจ้าบ้างละนางธนัญชานีพราหมณีกล่าวว่าพราหมณ์ฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงยกวาทะของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ท่านจงไปเถิดไปแล้วก็จะรู้เองครั้งนั้นพราหมณ์ภารัทวาชโคตโกรธไม่พอใจจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลกำจัดอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขกำจัดอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระทัยการกำจัดทำอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลกำจัดความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขกำจัดความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกพราหมณ์พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการกำจัดความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลกำจัดความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ภารัทวาชโคตได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดพราหมณ์ภารทวาชโคตได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วอันหนึ่งท่านพระภารทวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านพระภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายทนัญชานีสูตรที่หนึ่งจบสองอโกสะสูตรว่าด้วยอโกสกะภารทวาชะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์อโกสกะภารทวาชะพราหมณ์ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพราหมณ์ภารทวาชะโคตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณะโคดมแล้วจึงโกรธไม่พอใจเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วด่าบริพาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตบุรุษเมื่ออโกสกะภารทวาชะพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอโกสกะภารทวาชะพราหมณ์ดังนี้ว่าพราหมณ์ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมิตรอมาตญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกของท่านมาเยือนท่านบ้างไหมอโกสกะภารทวาชะพราหมณ์ตอบว่าพระโคดมผู้เจริญมิตรอมาตญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์มาเยือนบ้างเป็นบางคราวพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านเคยจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของควรลิ้มเพื่อต้อนรับมิตรอมาตญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่อโกสกะภารทวาชพราหมณ์ตอบว่าพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์จัดของเคี้ยวของบริโภคหรือของควรลิ้มเพื่อต้อนรับมิตรอมาตญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นเป็นบางคราวพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ถ้ามิตรอมาตญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของลิ้มนั้นจะเป็นของใครอโกสกะภารทวาชพราหมณ์ตอบว่าพระโคดมผู้เจริญถ้ามิตรอมาตญาติและสาโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของเคี้ยวของบริโภคหรือของควรลิ้มนั้นก็เป็นของข้าพระองค์อย่างเดิมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ข้อนี้ก็เหมือนกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธต่อเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านมาทะเลาะกับเราผู้ไม่ทะเลาะอยู่เราไม่รับคำด่าเป็นต้นของท่านนั้นพราหมณ์ดังนั้นคำด่าเป็นต้นนั้นจึงเป็นของท่านผู้เดียวพราหมณ์ผู้ใดด่าตอบต่อบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธอยู่ทะเลาะตอบต่อบุคคลผู้ทะเลาะอยู่ผู้นั้นเรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันย่อมกระทำตอบโต้ต่อกันแต่เรานั้นไม่บริโภคด้วยกันไม่กระทำตอบโต้กับท่านเป็นอันขาดพราหมณ์ดังนั้นคำด่าเป็นต้นนั้นจึงเป็นของท่านผู้เดียวอโกสกะภารทวาชพราหมณ์กล่าวว่าบริษัทพร้อมด้วยพระราชา ย่อมทราบพระโคดมผู้เจริญอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นพระอรหันต์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นพระโคดมผู้เจริญยังโกรธอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้ไม่โกรธฝึกตนแล้วมีความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่จักมีความโกรธแต่ที่ไหนเล่าผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัปโปสกะภารัทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิต ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดอาโกสกะภารัทวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วอันหนึ่งท่านพระอัปโกสกะภารัทวาชะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านพระอัปโกสกะภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอัปโกสสูตรที่สองจบอสุรินทกะสูตรว่าด้วยอสุรินทกะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์อสุรินทกะภารัทวาชพราหมณ์ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพราหมณ์ภารัทวาชโคตออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณโคดมแล้วจึงโกรธไม่พอใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วด่าบริพาทพระผู้มีพระภาคด้วยวาจาหยาบคายอันมิใช่วาจาของสัตบุรุษเมื่ออสุรินทกะภารัทวาชพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งเสียลำดับนั้นอสุรินทกะภารัทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระสมณะเราชนะท่านแล้วพระสมณะเราชนะท่านแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนพาลกล่าววาจาหยาบคายย่อมเข้าใจว่าตนเองชนะแต่ความอดกลั้นได้เป็นความชนะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตนและฝ่ายผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าเป็นคนโง่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อสุรินทกะภารทวัชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงอันหนึ่งท่านพระอสุรินทกะภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอสุรินทกะสูตรที่สามจบสี่พิลังคิกะสูตรว่าด้วยพิลังคิกะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์พิลังคิกะภารทวาชพราหมณ์ได้สดับมาว่าได้ยินว่าพราหมณ์ภารทวาชโคดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณะโคดมจึงโกรธไม่พอใจเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนนิ่งอยู่ณที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของพิลังคิกะภารทวาชพราหมณ์ด้วยพระทัยแล้วได้ตรัสกับพิลังคิกะภารทวาชพราหมณ์ด้วยพระคาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นซึ่งเป็นคนพาลอย่างแน่แท้ดุจผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมแล้วฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพิลังคิกะภารทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิดพิลังคิกะภารทวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วและถึงก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งท่านพระพิลังคิกะภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายพิลังคิกะสูตรที่สี่จบห้าอหิงสกะสูตรว่าด้วยอหิงสกะภารทวาชพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นอหิงสกะภารทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่ออหิงสกะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่ออหิงสกะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าท่านชื่ออหิงสกะท่านก็ไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผู้ใดไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายทางวาจาและทางใจผู้นั้นจึงจะชื่ออหิงสกะโดยแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอหิงสกะภารทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงอันหนึ่งท่านพระอหิงสกะภารทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย อหิงสกะสูตรที่5จบชตาสูตรว่าด้วยชตาพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นชตาภารัทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่ามูสัตยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกถูกความยุ่งพาให้นุงนางแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชตาภารัทวาชพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงอันหนึ่งท่านพระชตาภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายชตาสูตรที่6จบสุทิกะสูตรว่าด้วยสุทิกะภารัทวาชพราหมณ์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นสุทิกะภารัทวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพราหมณ์บางคนในโลกแม้เป็นผู้มีศีลบำเพ็ญตบะอยู่ก็ยังหมดจดไม่ได้พราหมณ์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเท่านั้นจึงจะหมดจดได้ส่วนหมู่สัตว์อื่นนอกจากนี้จะหมดจดไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ท่านจงรู้อย่างนี้ว่าบุคคลถึงจะเป็นพราหมณ์โดยกำเนิดสาธยายมนต์เป็นอันมากแต่เป็นผู้เน่าและสกปรกภายในอาศัยการโกหกเลี้ยงชีพไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ส่วนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะผู้ปรารภความเพียรอุทิศกายและใจอยู่มีความบากบั่นอยู่เป็นนิดย่อมถึงความหมดจดอย่างยิ่งได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุทิกะภารัทวาชพราหมณ์ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงอันหนึ่งท่านพระสุทิกะภารัทวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสุทิกะสูตรที่7จบแปดอคิกะสูตรว่าด้วยอคิกะพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นอคิกะภารัทวาชพราหมณ์ปรุงข้าวปลาญาติด้วยเนยใสด้วยคิดว่าเราจักบูชาไฟจักบำเรอการบูชาไฟ ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์เสด็จไปบิณฑบาตตามลำดับตรอกเข้าไปถึงที่อยู่ของอคิกะภารัตวาชพราหมณ์แล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรอคิกะภารัตวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับยืนบิณฑบาตอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลผู้เป็นพราหมณ์โดยกำเนิดจบไตรเพศเป็นพหูสูตรพราหมณ์ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้นจึงควรบริโภคข้าวปลายาตนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลถึงจะเป็นพราหมณ์โดยกำเนิดสาธยายมนต์เป็นอันมากแต่เป็นผู้เน่าและสกปรกภายในเป็นผู้แวดล้อมไปด้วยความโกหกไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์มุนีผู้บรรลุอภิญญาคือรู้ปุพเพนิวาสยานอย่างแจ่มแจ้งเห็นสวรรค์และอบายทั้งบรรลุความสิ้นชาติแล้วเพราะวิชาสามเหล่านี้จึงเป็นพราหมณ์ผู้จบไตรเพศมุนีผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้นจึงควรบริโภคข้าวปลายาตนี้อคิกะภารัตวาชพราหมณ์กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระโคดมผู้เจริญขอเชิญบริโภคเถิดพระองค์เป็นพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่เรากล่าวคาถามิใช่เพื่ออาหารพราหมณ์นี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารที่ได้มาเพราะการกล่าวคาถาพราหมณ์เมื่อธรรมเนียมมีอยู่จึงมีการประพฤติอย่างนี้ท่านจงบำรุงด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความขนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอคิกะภารัตวาชพราหมณ์ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงอันหนึ่งท่านพระอคิกะภารัตวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอคิกะสูตรที่8จบสุนทริกะสูตรว่าด้วยสุนทริกะภารัตวาชพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาแคว้นโกศลสมัยนั้นสุนทริกะภารัตวาชพราหมณ์บูชาไฟบำเรอการบูชาไฟอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสุนทริกาครั้นบูชาแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบด้วยคิดว่าใครหนอควรบริโภคข้าวปลายาตอันเหลือจากการบูชานี้สุนทริกะภารัตวาชพราหมณ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงห่มผ้าคลุมพระวรกายตลอดพระเศียรประทับนั่งที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้นเห็นแล้วมือซ้ายถือข้าวปลายาตที่เหลือจากการบูชาไฟมือขวาถือคนโทน้ำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปิดผ้าที่คลุมพระเศียรออกเพราะได้ยินเสียงเดินเข้ามาของสุนทริกะภารัตวาชพราหมณ์ครั้งนั้นสุนทริกะภารัตวาชพราหมณ์กล่าวว่านี้สมณะโล้นนี้สมณะโล้นแล้วต้องการจะกลับจากที่นั้นทีเดียวลำดับนั้นสุนทริกะภารัตวาชพราหมณ์ได้มีความคิดดังนี้ว่าพราหมณ์บางพวกในโลกนี้เป็นผู้โล้นก็มีทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาสมณะโล้นนั้นแล้วถามถึงชาติลำดับนั้นสุนทริกะภารัตวาชพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านเป็นชาติอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านอย่าถามถึงชาติแต่จงถามถึงความประพฤติเถิด ไฟย่อมเกิดจากไม้บุคคลถึงแม้เกิดในตระกูลต่ำก็เป็นมุนีได้มีความทรงจำเป็นผู้เฉลียวฉลาดกีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริฝึกตนด้วยสัจจะประกอบแล้วด้วยธรรมะถึงที่สุดเวทจบพรหมจรรย์แล้วผู้ใดน้อมการบูชาเข้าไปบูชามุนีนั้นผู้นั้นชื่อว่าบูชาพระทักขิณายบุคคลถูกการสุนทริกะพระทวาชพราหมณ์กราบทูลว่าการบูชานี้ของข้าพระองค์จะเป็นอันบูชาดีแล้วเป็นการเส้นสวงดีแล้วเป็นแน่ที่ข้าพระองค์ได้พบบุคคลผู้ถึงที่สุดเวทเช่นนั้นความจริงเพราะข้าพระองค์ไม่พบบุคคลเช่นพระองค์ชนอื่นจึงได้บริโภคข้าวปลาญาติอันเหลือจากการบูชาสุนทริกะพารัตวาชพราหมณ์กราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญเชิญบริโภคเถิดพระองค์เป็นพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการที่เรากล่าวคาถามิใช่เพื่ออาหารพราหมณ์นี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของผู้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารที่ได้มาเพราะการกล่าวคาถาพราหมณ์เมื่อธรรมเนียมมีอยู่จึงมีการประพฤติอย่างนี้ท่านจงบำรุงด้วยข้าวและน้ำและด้วยปัจจัยอื่นแก่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยคุณทั้งปวงผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีความคะนองอันสงบแล้วเพราะศาสนานั้นเป็นเขตบุญของผู้แสวงบุญ